za Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz wybrane kiełbasy Peacock i Peacock Pure 30% taniej oraz duże czekolady Milka 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Program trzeci już po godzinie 16. 30 dzień marca, mamy poniedziałek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis. Filip Jarek. Są nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który śledził konferencję Ministerstwa Zdrowia. Szpital zakaźny we Wrocławiu opuściła 74-letnia kobieta wyleczona z COVID-19. Ekspert brytyjskiego rządu ocenia, że restrykcje na wyspach mogą potrwać do jesieni. 1984 przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski i zaznaczył, że ta liczba będzie bardzo szybko rosła. Konferencji prasowej szefa resortu przysłuchiwał się Przemysław Lis. Przemku, o czym mówił minister Szumowski? Przed nami bardzo szybki wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Pod koniec tygodnia może być ich nawet kilka tysięcy, mówił profesor Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia zaapelował też o odpowiedzialność i dyscyplinę społeczną. O to, by się nie gromadzić i nie traktować kwarantanny jako czasu ferii. My nie jesteśmy w środku epidemii. To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost ilości chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy. Minister zdrowia zapewnił też, że polska służba zdrowia jest gotowa na przyjęcie dużej ilości osób zakażonych. W tej chwili w oddziałach zakaźnych i szpitalach jednoimiennych mamy około 10 tysięcy łóżek oraz około 1200 respiratorów, z czego zajętych w tej chwili jest 1300 łóżek oraz 50 respiratorów. W związku ze spodziewanym rozwojem epidemii rząd zapewnia, że środki ochrony osobistej będą cały czas przekazywane służbom medycznym i mundurowym. Mówił Przemysław Lisy, dziękujemy za te relacje. Z godzinnym opóźnieniem w Senacie rozpoczyna się posiedzenie w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Posiedzenie Izby Wyższej śledzi Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, dlaczego obrady zostały opóźnione? Opóźnienie, jak tłumaczył marszałek Tomasz Grodzki, spowodowane jest tym, że senackie służby administracyjne potrzebowały czasu, aby przygotować sprawozdania komisji. One obradowały od rana. Z kolei wicemarszałek Izby Stanisław Karczewski zapowiedział, że sama debata nad tarczą antykryzysową będzie krótka. Mówił, że chodzi o to, by jak najszybciej uchwalić ustawy. Nie będziemy prowadzić dyskusji, jakie widzieliśmy podczas posiedzenia Sejmu. Będą poprawki, wiemy o poprawkach, które składają senatorowie Platformy Obywatelskiej. Również i my zgłosimy kilka korekt, one nie będą znaczące. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaznaczał, że wśród poprawek znajdzie się m.in. wniosek o jak najszersze stosowanie testów na koronawirusa. Musimy zadbać o te miliony ciężko pracujących kasjerów, ekspedientek, pracowników stacji benzynowych, wszystkich, którzy z racji swojej pracy stykają się z ludźmi w dużych ilościach. Oni również mają prawo do testów. Ze względów bezpieczeństwa senatorowie będą obradować w trzech salach. Każdy z nich będzie przemawiał z miejsca. Głos zabiorą też przedstawiciele rządu. Pół godziny temu do Senatu przybył premier Mateusz Morawiecki. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za te relacje. 74-letnia pacjentka, która była hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu z powodu koronawirusa, wyzdrowiała i dziś opuściła tę placówkę. Rzeczniczka szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego Urszula Małecka przekazała, że kobieta spędziła w szpitalu 23 dni. W momencie przyjęcia do szpitala była w poważnym stanie, a podczas leczenia przez pewien czas jej stan określano jako ciężki. 74-letnia pacjentka jest drugą z osób wyleczonych z koronawirusa, które były hospitalizowane we Wrocławskim Szpitalu Zakaźnym. W ubiegłym tygodniu szpital opuścił wyleczony 66-letni mężczyzna. Dobre wieści także ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Placówki opuściły dziś dwie osoby, które były zakażone koronawirusem. Kobieta i dziecko. W pobranych od nich próbkach nie stwierdzono już obecności patogenu. Mamy wczesne sygnały spowolnienia koronawirusa, mówi jeden z głównych doradców brytyjskiego rządu w sprawie zapobiegania epidemii. Eksperci od razu dodają jednak, że przed krajem jeszcze długa droga, a elementy kwarantanny mogą być utrzymywane aż do jesieni. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Szpitale są pod nieco mniejszą presją. Widzimy wczesne sygnały spowolnienia. Na przykład liczba dziennych przyjęć wydaje się zwalniać. W części innych krajów Europy obserwujemy podobne schematy. Mówi BBC profesor Neil Ferguson z Imperial College London. Zastrzega, że na razie nie widać tego po liczbie zgonów, bo obecnie często umierają ludzie, którzy do szpitala trafili dużo wcześniej, zanim w kraju wprowadzono środki kwarantanny. Nie ma jednak wątpliwości, przed królestwem jeszcze długa droga. Kiedy będzie można poluzować obecne ograniczenia? Jenny Harris, zastępczyni naczelnego lekarza Anglii. Potrzebujemy 2-3 miesięcy, żeby zobaczyć, czy udało nam się spłaszczyć krzywą zachorowań, a 3-6, żeby ustalić, kiedy wrócimy do normalności. Możliwe jednak, że potrwa to jeszcze dłużej. W tym tygodniu Brytyjczycy otrzymają list od premiera Borisa Johnsona, a w nim obietnica. Będzie lepiej, ale najpierw kryzys jeszcze się zaostrzy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili w Warszawie pada śnieg. Jeszcze i to. A w nocy, proszę Państwa, z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura podczas nadchodzącej nocy minimalna od minus 8 na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do minus 3 na przeważającym obszarze. Plus 1 nad morzem. Wiatr słaby, umiarkowany, gdzieniegdzie na wybrzeżu południowym wschodzie porywisty z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. W górach wiatr powodować może zawieje, zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Zostańmy w domu, proszę Państwa. Zostańmy z Trójką. Przestrzegajmy zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Tu program trzeci Polskiego Radia. Do usłyszenia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w Euro internetowe hity cenowe. Na przykład zmywarka do zabudowy Candy klasa A++ za 799. Srebrna lodówka Polar 1,90 m klasa A+ za 899. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Niebawem 10 minut po 16, Ania Rusowicz. I udać się do lasu. proszę pozostać z nami. Już za chwilę połączymy się, proszę Państwa, z Hiszpanią, z Madrytem, z Polką mieszkającą właśnie w tym mieście. Minut już po godzinie 16:00, program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się z Madrytem, tam nasza rodaczka pani Katarzyna Piątek, mieszkająca w tym mieście. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii zmarło z powodu zakażenia koronawirusem 838 osób. To najwięcej jak do tej pory, jeśli chodzi o bilans dobowy. W sumie liczba zmarłych w tym kraju sięgnęła 6528 osób. Z raportu Instytutu Zdrowia imienia Carlosa III wynika, że faktyczna liczba osób zmarłych na COVID-19 w Hiszpanii może być dużo, dużo wyższa od danych oficjalnych. Umierają bowiem ludzie w swoich domach, domach opieki społecznej, ale i tak skala epidemii w Hiszpanii robi straszne wrażenie. Jest coraz gorzej? Jak to Hiszpanie przeżywają? No tak, faktycznie dane są bardzo niepokojące. Ta liczba się ciągle zwiększa. No i Hiszpanie przeżywają to bardzo różnie, bo to tak naprawdę pewnie zależy od tego, jak każdy z nas toleruje takie zmiany i takie sytuacje kryzysowe. Ale myślę, że przeważa strach i niepewność, co się wydarzy, tak jak skończy się ta cała sytuacja. Wszyscy zdają sobie sprawę, że kwarantanna potrwa dużo dłużej niż na początku myślano. Zdają sobie też sprawę z tego, że po kwarantannie, jakby nie wrócimy tak szybko do starych przyzwyczajeń, więc sytuacja będzie musiała się zmienić. Oczywiście wiele osób ma też nadzieję, wiele osób jest pewnie zrezygnowanych. To jest pewnie cała gama tych odczuć, ale myślę, że takiego optymizmu nie udaje się wyczuć. Jest jeszcze jedna przesłanka, która pokazuje skalę epidemii, mianowicie w wielu regionach Hiszpanii śmiertelność, liczba zgonów nagle wzrosła. W porównaniu do lat ubiegłych wzrosła o 60%, nawet 70%. Hiszpanie mogą opuszczać swoje domy, ale w bardzo określonych sytuacjach, czy tak? Oj tak, ta kwarantanna faktycznie jest bardzo restrykcyjna i bardzo ściśle przestrzegana. Nie można opuszczać domu właściwie wcale, z wyjątkiem sytuacji, kiedy trzeba jechać do sklepu i to najbliższego sklepu i trzeba okazać się w punkcie kontrolnym albo w przypadku kontroli trzeba się okazać paragonem, który jest sprawdzany pod kątem, kiedy były robione te zakupy, tak, i czy faktycznie jest to najbliżej domu, więc to jest bardzo restrykcyjne. No ale jednak Hiszpanie lekceważą tę kwarantannę, bo od momentu, jak przeczytałem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, wystawiono ponad 180 tysięcy mandatów tym, którzy łamali te ograniczenia. Wczoraj rząd hiszpański miał zatwierdzić następne ograniczenia, nowe. Tak, to prawda. No właśnie to jest pewnie powodem tej trudnej sytuacji i takiego gwałtownego wzrostu, tak, ofiar i zachorowań. Tego, że na początku nie trzymano się ściśle przy zaleceń kwarantanny czy pozostawania w domu, ale teraz tak naprawdę z dnia na dzień, kiedy sytuacja staje się coraz bardziej poważna, znaczy restrykcje są bardzo duże, tak, i policja bardzo razem z gwardią bardzo restrykcyjnie podchodzi do każdego, kto jest na ulicy, do osób, które, nie wiem, chodzą chodzą razem i nie trzymają dystansu, nie utrzymują tego dystansu. Dużo więcej osób zaczyna przestrzegać tych zaleceń bardzo ścisłej kwarantanny i również donosić, tak, w momencie, kiedy ktoś na przykład biega z psem, nie wolno tego robić. Od 3 tygodni dzieci nie wychodzą z domu na spacery, w ogóle nie wychodzą z domu, w związku z czym to jest, jakby należy się też liczyć, tak, że za każdym razem, kiedy próbuje się złamać tego rodzaju nakazy i to nieposłuszeństwo obywatelskie, zastosować nieposłuszeństwo obywatelskie, no to należy się z tym liczyć, że ktoś to nagra, że ktoś to opublikuje, że ktoś po prostu doniesie. No bo coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że jeśli wszyscy nie zaczniemy walczyć z sytuacją i nie okażemy takiej solidarności, no to nie uda nam się pokonać. Koronawirus uderza w tych, którzy niosą pomoc. Szczególnie wstrząsające są te relacje zamieszczane w internecie opiekunów, ratowników medycznych, hiszpańskich lekarzy. Uderza w lekarzy, pielęgniarki. Za chwilę może być tak, że opieki zdrowotnej nie będzie? Myślę, że do tego czasu to jeszcze trochę nam, miejmy nadzieję, że trochę czasu jeszcze zostało. To należy pamiętać też, że mówimy o tym, że jest to po trzeci pod względem jakości najlepszy system opieki na świecie. Więc jeśli on jest tak, on jest po prostu też tak jak wszystkie systemy, nie przystosowany do takiej liczby chorych i do w tak krótkim czasie. I brakuje, ze specjalistami, nie ma takiego systemu na świecie, który by w określonej sytuacji przy pewnej dynamicznej liczbie zakażonych po prostu podołał. Tak, to prawda. Natomiast faktycznie brakuje, tak? Brakuje tych środków ochrony bezpośredniej dla lekarzy. Oni się często zarażają. Dzisiaj jest taka głośna sytuacja 28-letniej lekarki, która została skierowana do pracy na ostrym dyżurze i tam się zaraziła, miała astmę i umarła. W związku z czym dzisiaj jest to tam jakoś nagłaśniane również. I takich sytuacji jest bardzo wiele, tak? Brakuje pielęgniarek, cały czas są ogłoszenia osób, które chciałyby pomóc i zgłosić się i pracować właśnie w szpitalach jako pomoc, jako osoby, które sprzątają, jako osoby, które pilnują czy pomagają w opiece nad osobami starszymi. Bardzo, bardzo brakuje tego personelu. Z drugiej strony też, kiedy ja rozmawiałam z moimi znajomymi lekarzami, to też bardzo, bardzo dokładnie szkoli się ich, tak, z procedur takich inwazyjnych, czyli z intubowania, z pracy na ostrym dyżurze, na intensywnej terapii, bo nie każda specjalizacja, tak, jest do tego przystosowana i nie każdy lekarz pracuje na co dzień w takich warunkach, więc to szkolenie oni przechodzą bardzo szybko i to też jest, no przygotowują, tak, się do tego, że różne specjalizacje będą dedykowane i tak naprawdę wszystko jedno kto, ale ważne, żeby ta pomoc była udzielana. No nie jest to sytuacja, tak naprawdę taka, do której można się przystosować. Z kolei były apele o to, żeby dostarczać do aptek takie maski do snorklingu, ponieważ lekarze i technicy opracowali metodę, żeby je podłączyć do respiratorów, więc też zbierano wśród ludności co chwilę są jakieś zbiórki, tak, na jakieś tam cele, czy na szycie tych maseczek, czy na zakup jakichś sprzętów, czy na zakup respiratorów. Więc te akcje społeczne cały czas się dzieją. No ale pewnie tak jak każdy system, on nie jest gotowy na taką liczbę chorych. Premier Pedro Sanchez w telewizyjnym wystąpieniu ogłosił, że większość obywateli będzie musiała przestać pracować na posterunku. Pozostaną ci pracownicy, którzy są niezbędni w sytuacji epidemii. Zgodnie z zapowiedziami premiera pracownicy otrzymają pensję, ale w późniejszym terminie będą musieli nadrobić stracone godziny. Z Madrytu dla Państwa pani Katarzyna Piątek, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. 20 minut po godzinie 16. To Nora Jones. Just sit and wait. Don't move. Just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes, you just live. She runs, Panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie Kubo, witam. Dzień dobry panu, witam. Mam takie pytanie, zapewnienie do pana, może ktoś z osób bardziej kompetentnych będzie słyszał. Mianowicie, no mam PH, bo mam restaurację na wsi. O takie nie trudno. Tak, restaurację na wsi, no i drugi pech polega na tym, że więcej niż 9 osób. W związku z tym, no nie łapie się na te wszystkie pomoce. I teraz mam pytanie, bo większość dochodów firmy stanowią przyjęcia zorganizowane, do których są podpisywane umowy i przyjmowany zadatek. No oczywiście na normalnych zasadach, jeśli klient rezygnuje, to przepada mu zadatek. Jeśli ja rezygnuję, wypłacam zadatek w podwójnej wysokości. No ale to rząd zrezygnował, mówiąc w cudzysłowie, w poczuciu obowiązku i walki z koronawirusem uniemożliwia wykonanie umów i teraz nie ma winnej strony. Panie Ryszardzie, wrócę do tego wątku. Piszę sobie w rozmowie z panem ministrem Mazurem. Pan Michał jeszcze krótko. Panie Michale, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, chciałem nie zgodzić się z systemem oceniania spadku przychodów w stosunku do miesiąca lutego. Dlatego, że wiele firm jeszcze pracuje w tej chwili to na zdwojonych obrotach. Chociażby opakowaniówka dla przemysłu spożywczego w związku ze zwiększonymi zakupami dotychczasowymi. Natomiast ten kryzys przyjdzie znacznie później. Krótko mówiąc, myślę, że trzeba by przyjąć, uśrednić jakiś dochód czy przychód z kilku miesięcy albo okresu bo to zestawienie, krótko mówiąc, roku. Marca do oczywiście, lutego będzie niemiarodajne, tak? Oczywiście, to przyjdzie z opóźnieniem, a poza tym druga rzecz. Uważam za skandaliczne nawoływanie przez obecnie rządzących Senatu do pośpiechu, po to tylko, żeby uchwalić ustawę, która zawiera zmiany w prawie wyborczym. I to jest pod dyktat. Mówi się o współpracy, ale to jest po prostu dyktat. Tego nie komentuję, ale wracając do zapisów dotyczących gospodarki przedsiębiorców, to chodzi o to, i tu czas chyba rzeczywiście jest ważny, żeby mieć cokolwiek, a potem po prostu poprawiać. Pozdrawiam pana. Nie, bo jak się raz uchwali, to już potem nie ma poprawiania. Oj, tu sądzę akurat, że zobaczy pan, wspomni pan moje słowo, że wielokrotnie będziemy do poprawek wracać. 7 trójek na początku, 22. 25 minut po godzinie 16. W ciągu ostatniej doby, proszę państwa, wykonano ponad 4000 testów na koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba przebadanych próbek w Polsce wynosi ponad 46 tysięcy. Kuba Witkowski. W gąszczu złych informacji zdarzają się i te dobre. Wciąż przybywa osób wyleczonych, albo są też tacy, którzy dość dobrze znoszą infekcję. Wśród nich jest Michał Dybowski, który relacjonuje swój pobyt w szpitalu MSWiA w Warszawie. Nie kryje, że bez profesjonalnego personelu nie byłoby to możliwe. Jest świetna robota. Ja jestem osobiście mega zadowolony z tego, co tutaj otrzymałem. Oczywiście mowa tu nie tylko o lekarzach, pielęgniarkach czy salowych, ale i o całym personelu diagnostycznym. Monika Lisiecka jest kierownikiem laboratorium przy szpitalu imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Przyznaje, że pracy jest ogrom. Dyżury zaczynają się rano, a kończą nawet o 23. W znakomitej większości pracują kobiety, więc czujemy się wyczerpane. Mało śpimy. Większość z nas zgłasza, że ma kłopoty ze spaniem, zwyczajnie z zaśnięciem, albo jak zasypiamy, to się dosyć szybko wybudzamy. No, wszystkie jesteśmy zmęczone. Dodatkową trudnością jest też to, że nie wiemy, jak długo musi nam starczyć sił. Może to być tak, że to potrwa jeszcze kilka długich miesięcy i to dodatkowo nas obciąża. Niestety może to być prawda, o czym informował dzisiaj w Polskim Radiu minister Michał Dworczyk. Jesteśmy cały czas w pierwszej fazie rozwoju epidemii. My mamy dzienne przyrosty na poziomie kilkunastu procent, zazwyczaj to jest między 10, 11 a 15%. To są porównywalne przyrosty z innymi krajami. Pani Monika nie kryje, że już jest bardzo trudno, a co będzie dalej? Nie wiadomo, bo w laboratorium za chwilę może zacząć brakować ludzi. Tam nie wejdzie każdy diagnosta. Potrzebne jest przeszkolenie, też takie opanowanie, jakaś odporność na stres dodatkowy, no i też wytrzymałość fizyczna, bo są osoby, które po prostu nie mogą pracować w kombinezonie, jest im duszno, słabo i nie są w stanie wykonać tej pracy. Co tu dużo mówić? To po prostu wojna. Wojna, która odbija się na emocjach, relacjach, zdrowiu i relacjach rodzinnych. Część z nas odesłała dzieci do dziadków. Często są to setki kilometrów. Ja się z córką nie widziałam już 3 tygodnie. I z jednej strony wiadomo, że wszyscy rozumieją, tak, musisz być w pracy, musisz to pociągnąć, no bo bez was się nie da. A z drugiej strony słyszymy też takie słowa, że no przecież jesteś matką, dziecko też cię potrzebuje. Bo wiadomo, że wyspać będziemy mogły się tam kiedyś, tak? Włosy podetniemy, paznokcie się zrobi kiedyś tam indziej, natomiast ta strona fizyczna ma mniejsze znaczenie, ale emocje w tej chwili są duże rzeczywiście. Tak duże, że niejednokrotnie dochodzi do wybuchów gniewu albo płaczu. No łzy są praktycznie codziennie. U mnie też. Tutaj nawet ciężko, żeby jakiś lider grupy był tym liderem non-stop. W moim zespole no mam to szczęście, że naprawdę pracuję z cudownymi dziewczynami i jak jedna dzisiaj ma słabszy dzień, to któraś nagle nieoczekiwanie staje się w zasadzie takim liderem psychologicznym grupy i ciągnie sprawę. Ja mam dzisiaj na przykład słabszy dzień, to koleżanka jakoś tak widzę, że mówi, chodź, nawet przytulaska zrobimy, będzie dobrze, nie? Ale trzeba też pamiętać, że w cieniu laborantów są też pracownicy techniczni, administracyjni, kierowcy, a nawet lekarze SOR-ów, którzy pracują na każdy wynik testu na obecność koronawirusa. Testy wykazały do tej pory 1905 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Wiadomości, informacje dla Państwa zebrał Kuba Witkowski. 28 minut po 16. Coldplay. A tymczasem po 16.30 zajrzyjmy do prognozy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura w Polsce maksymalna od 2 do 6. Chłodniej w rejonach podgórskich. Tam od minus 1 do plus 1. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W górach wiatr powodować może zawieje, zamiecie śnieżne. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Rybak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28. Żegnamy reklamy. 28 minut do 17. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku. 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. Niebawem 27 minut do 17. To Amy MacDonald. Never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Amy MacDonald, 25 minut pozostało do 17. Artur Bartoszewicz jest moim gościem, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich. Wielokrotnie był pan gościem w za, nawet przeciw, no ale tym razem spotykamy się w czasach wielkiej, niewiadomej gospodarczej. Najgorsze, że nie wiemy... Zarazy. Tak, najgorsze, że nie wiemy, jak długo potrwa pandemia. Zapaść gospodarczą, pana zdaniem, można do czegoś porównać w historii? No przecież nawet w czasach wojen część państw, owszem, rozpadała się, nie funkcjonowała, ale były i takie, w których gospodarka rozwijała się, tak jak na przykład Stany Zjednoczone w czasie II wojny światowej. Dokładnie. Oczywiście takie zjawisko, z jakim mamy do czynienia, jest trudno porównać z jakimkolwiek stanem gospodarki światowej w historii. To, co może być oczywiście takim argumentem i za, i przeciw, to są właśnie te dysproporcje, które wynikają z zaangażowania na przykład w czasie konfliktu zbrojeniowego, ale też na pewno jest to okres, w którym nie tracimy na przykład infrastruktury, tak jak w okresie wojennym się to odbywa. Krótko mówiąc, będzie do czego wrócić. Będzie do czego wrócić i to, co najtrudniejsze będzie w zbudowaniu, to zaufanie i relacje handlowe oparte na dotychczasowym modelu gospodarczym, dlatego że my rozwijaliśmy się w oparciu o system globalny, czyli zakładając, że szukamy najtańszego miejsca do produkcji, tam przenosimy tą produkcję, a zaopatrujemy tych wszystkich, którzy mają największą siłę nabywczą, czyli w tym wypadku Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone były tymi kupującymi, a Azja, a za chwilę Afryka były te obszary, które sprzedawały. I to budowało pewne relacje i zaufanie. No, transport to jest chyba najważniejsze pojęcie współczesnej gospodarki. Migracja i transport. Poruszaliśmy się, wymienialiśmy się wiedzą, zaufaniem, relacjami, tworzyliśmy sieci i nagle to wszystko zostało ucięte, ale tak jak pan redaktor zauważył, no, jest do czego wracać. To nie jest sytuacja taka, że mamy zdemolowane całkowicie poprzez wybuch bomby majątki czy też infrastrukturę. Chociaż będzie ciężko. Załóżmy, że bezrobocie w Polsce powiększy się o milion. Niektórzy uważają, że więcej. Załóżmy, że deficyt wobec PKB wzrośnie do 6-7%, bo przecież nikt w Europie nie będzie tego teraz pilnował. Załóżmy, że dług publiczny wobec wartości PKB będzie na poziomie powiedzmy 58%. Wyjdziemy z tego? Odrobimy? Wszystko odrobimy. Znaczy wszystkie wartości poza pierwszą, o której pan redaktor powiedział, są czysto i wyłącznie umownymi wartościami. Czyli my możemy sobie znaleźć przykłady państw bardzo zadłużonych w stosunku do swojego produktu krajowego brutto i funkcjonujących na bardzo wysokim poziomie, dającym bezpieczeństwo swoim obywateli. Możemy też znaleźć takie państwa, które mają niski poziom relacji długu do PKB i nie spełniających podstawowych potrzeb rozwoju. To, co jest najbardziej niebezpieczne, to ten pierwszy wskaźnik, czyli ludzie bez pracy. I tutaj wskaźniki, które zostały osiągnięte w ramach pierwszego kryzysu, który jeszcze pamiętamy, 2008-2009, był pierwszy w tym wieku, to jest 23 do 25 milionów ludzi straciło wówczas pracę. Dziś spodziewamy się wielokrotności tej liczby, a w Polsce dobrze będzie, jak będzie to wartość pół miliona, milion, bardzo źle, jak okaże się, że to jest 2, a nawet 3 miliony. Morgan Stanley, amerykański bank, ośrodek doradczy, analityczny, przewiduje dla państw Europy z Niemcami na czele recesję w tym roku, dla nas również, ale potem, po czasach koronawirusa, odbicie powyżej 5% PKB. W tym tempie, tak szybko ma odradzać się u nas gospodarka. Możliwy scenariusz? Możliwy. Patrząc na to, jak gospodarki również w okresie powojennym funkcjonowały, proszę zwrócić uwagę, jak Niemcy całkowicie zdemolowane II wojną światową potrafiły w ciągu 20-30 lat po wojnie odbudować gospodarkę, stając się jednym z największych mocarstw europejskich. No, ale miały plan Marshalla, o czym teraz mówią Włochy. To prawda, dlatego też trzeba będzie szukać rozwiązań, które będą napędzały gospodarkę i trzeba, to co jest właśnie najsłabsze w tym i najbardziej bezpieczne w tym kryzysie, to to, że my nie mamy teraz silnego brata bezpiecznego, zewnętrznego, który jest zainteresowany pomocą. Mamy oczywiście takie gospodarki, które mogą wydawać się jako te, które są szybciej wychodzące z problemów, czyli kraje azjatyckie, ale lęk przed konkurencyjnością tych krajów wobec Europy i Ameryki będzie tak silny, że raczej wsparcia takiego oczekiwanego i realnego, jako traktowanego jako bezinteresownego, nie będzie się w tym zakresie nikt spodziewał. I bardziej spodziewam się swoistego blokowania, bądź też nawet realokacji zasobów w celu wzmocnienia odbudowy gospodarek na poziomie Europy i Stanów Zjednoczonych. To, co jest ważne i to chyba, w co powinniśmy zacząć inwestować, tego, czego mi najbardziej brakuje w tym stanie, to modelu, który kształtuje się od początku tego wieku. Redaktorzy, wielokrotnie mówiliśmy o takiej sharing economy, takiego ekonomii dzielenia, i te nowe pokolenia, które nazywamy milenialsami i kolejnymi, zaczęły funkcjonować właśnie w tym modelu. Czyli jakby nie kupowały, a zaczęły wynajmować, używać poszczególne produkty czy też usługi. I myślę, że to jest ten moment, w którym gospodarki w ogóle tak powinny zacząć być budowane i zacząć funkcjonować. My powinniśmy dzisiaj już zacząć budować lepsze relacje i dobre relacje, pomagając sobie nawzajem w momencie ogromnego kryzysu, jakim jesteśmy. Włochy dzisiaj potrzebują pomocy. Polska, pomimo tego, że sama walczy, powinna też zacząć aktywnie czy też rozszerzyć pomoc wobec Włoch. Podobnie poszczególne państwa, które lepiej sobie radzą z problemem, pomagać tym, które słabiej sobie radzą. Dlatego, że musimy bronić nie tylko swojej gospodarki, ale całego kontynentu, całego rynku, bo na bazie relacji przyszłych odbudujemy polską gospodarkę. To nie będzie tak, że my sobie magicznie stworzymy własną, bezpieczną, zdrową gospodarkę, którą sobie odbudujemy bez silnych partnerów handlowych, którzy w Europie dzisiaj potrzebują pomocy. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, pewnie tak, na komunikat agencji Fitch, agencji ratingowej. To tak. Sprzed trzech dni. Przyznam, że mnie... Utrzymała. Tak, i to mnie zaskoczyło, bo by agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-. Co to znaczy? Otóż w komunikacie prasowym agencja napisała o mocnych fundamentach makroekonomicznych z dobrze zdywersyfikowanej gospodarce w Polsce. Zdaniem Fitch Polska powinna być dość odporna na szok wywołany pandemią COVID-19 ze względu na zróżnicowaną gospodarkę, no i przestrzeń fiskalną, zdolną pomieścić dodatkowe działania fiskalne. Pytanie tylko, cóż to znaczy, powinna być dość odporna? No właśnie, to słowo dość jest decydujące. Znaczy, jak, na ile dość będzie nam tego kryzysu całego i na ile będziemy faktycznie w stanie się obronić, na ile mądre decyzje, i to jest chyba najważniejsze, podejmiemy na poziomie makroekonomicznym. To, o czym Fitch mówi, to jest przede wszystkim ta przestrzeń długu publicznego do PKB, która jest na poziomie 43,9 w momencie końca roku 2019, czyli taka przestrzeń, która daje jeszcze możliwość zaciągnięcia... Do 60%, tak. Dokładnie. I jakby daje tą przestrzeń do tego, żeby zasilać gospodarkę. Tylko to, co mnie niepokoi, to wydaje mi się zbyt niska dynamika aktywności pod względem decyzji publicznych, dlatego że to, co dzisiaj się objawiło tak zwaną tarczą antykryzysową, ja bym traktował jako pierwszą tarczę. Ona powinna bardzo szybko zostać zaimplementowana przy maksymalnym wyłączeniu biurokracji. To, co jest dławiące, to na pewno ograniczenia i konieczności proszenia, składania wniosków i tak dalej. I natychmiast uruchamiać drugą, a nawet trzecią tarczę, które będą odpowiadały na bieżące potrzeby, dzisiaj już ujawniane przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy widzą wycofywanie się z inwestycji. Przedsiębiorcy widzą, że inni przedsiębiorcy, partnerzy handlowi mają kłopot z płaceniem zobowiązań. Próbują renegocjować wszelkie umowy, wszelkie zobowiązania. Wszyscy są w takiej niepewności. To jest chyba największe zjawisko, które się ujawniło w ramach pandemii. To nie wirus zabija gospodarkę, tylko niepewność i drugie słowo bardzo istotne w tym kryzysie to jest egoizm. Ten egoizm narasta, bo lęk narasta i jeżeli nie pozbędziemy się szybko egoizmu i tego lęku, bardzo ciężko będzie nam odbudować gospodarkę, a to jest możliwe w ramach solidarności i dzielenia się. Musimy zacząć widzieć naszych partnerów gospodarczych, naszych znajomych, przyjaciół jako tych, którzy mają ten sam problem i musimy nauczyć się z tym żyć. No i ludziom trzeba dać, wydaje mi się, że to najważniejsze, po prostu nadzieję. Nadzieja potrafi w czasach beznadziejnych przecież przenosić góry. Artur Bartoszewicz był moim gościem, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam. Kwadrans do 17, program trzeci Polskiego Radia. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. Proszę Państwa, proszę pozostać z nami. Już za chwilę moim gościem będzie wiceminister zdrowia, pan dr Waldemar Kraska, i najważniejsze, najświeższe wiadomości z Ministerstwa Zdrowia. 13 minut do 17. Natalii. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France, et on a dansé. 12 minut do 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, jest moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, poproszę o aktualny raport dotyczący liczby zakażonych w Polsce. Tak, na obecną chwilę jest to 1984 przypadki zakażonych koronawirusem. Ja w tej chwili już nie jestem w Ministerstwie Zdrowia, jestem w Senacie, ponieważ także jestem senatorem. No tak. Przed chwilą występował pan premier, przedstawiał założenia tarczy antykryzysowej, bo wiemy, że epidemia koronawirusa kiedyś się skończy, ale niestety skutki gospodarcze mogą być odczuwane przez następne lata, więc myślę, że ta szybka reakcja naszego rządu i nowe propozycje gospodarcze też są bardzo ważne. Aczkolwiek ja jako lekarz patrzę, co się w tej chwili dzieje u nas w kraju, jak stan epidemiologiczny postępuje. Cieszy mnie to, że na ulicach jest bardzo mało osób. Ja tutaj do Senatu widziałem praktycznie pojedyncze osoby. To jest bardzo dobra wiadomość i cieszy mnie to, że ludzie tak do tego podchodzą. Oby to się utrzymało, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, panie ministrze, co dwa dni liczba zakażonych podwajała się w ubiegłym tygodniu. U nas, jak wiemy, nie ma takiej dynamiki, no ale też nie ma nikogo, kto odpowiedzialnie powie, że tak nie będzie. Czy rząd, Ministerstwo Zdrowia myśli o dalszych obostrzeniach dotyczących przemieszczania się? Panie redaktorze, no jak wszystko wskazuje na to, że jednak to... Sugerował to pan minister Gliński. Że właśnie, że jeżeli ograniczymy te nasze wyjazdy czy wychodzenia z domu, zdecydowanie lepiej to wpływa na zmniejszenie ilości osób zakażonych. No, ostatnia sobota pokazała niestety, że ciepło, piękna pogoda sprowokowała nas do tego, abyśmy wyszli z domu, wsiedli na rowery, prawda, zaczęli towarzysko się uaktywniać i to była bardzo zła rzecz. Ja teraz wyglądam przez okno, widzę śnieg na trawniku przed Senatem, więc no, ta pogoda troszkę nam sprzyja, ale myślę, że oprócz pogody także powinniśmy jednak zdecydowanie ograniczyć na naszą aktywność. I myślę, że jutro będą kolejne restrykcje, które no, także spowodują temu, że coraz mniej będziemy aktywni. Panie ministrze, co zrobimy, bo musimy się liczyć z taką perspektywą, co zrobimy, jeśli w pewnym momencie zapełnią nam się szpitale jednoimienne, gdzie położymy chorych zakażonych SARS-CoV-2 z poważnymi objawami? Panie rektorze, znaczy tak, miejsc w szpitalach jednoimiennych mamy przygotowanych mniej więcej około 10 tysięcy. To jest 19 szpitali, która w tej chwili posiada taką bazę w ilości 10 tysięcy miejsc. Tam jest przeznaczone 10% na tak zwane łóżka ojomowe, czyli łóżka, które będą miały zapewnione respiratory. Jeżeli tych łóżek będzie za mało, liczymy się z tym, że taka sytuacja też może być. W następnym kroku mamy przygotowane tak zwane szpitale drugiego rzutu, czyli to są szpitale, które będą się przekształcały, podobnie jak szpitale jednoimienne, w szpitale przeznaczone dla osób zakażonych koronawirusem. To będzie jakby następny krok, który robimy w przypadku zapewnienia szpitali jednoimiennych. Będzie to kolejne być może kilkanaście tysięcy miejsc, ale także od dzisiaj uruchamiamy tak zwane izolatoria, czyli to są miejsca, w którym mogą przebywać osoby, które nie muszą być w oddziale szpitalnym, czy szpitalu zakaźnym, czy jednoimiennym, czyli osoby, które mają stwierdzony dodatni wynik na koronawirus, mają przebieg tej choroby dość łagodny, czyli są skąpo objawowi, ale jak pokazuje nam doświadczenie chińskie, jeżeli byśmy takie osoby wypuszczali do kwarantanny domowej, jednak w kwarantannie domowej dochodzi do tych następnych zakażeń, więc będziemy chcieli te osoby na ten okres zakażania innych czyli izolacja, jasne, tak. Nie jest taka szczelna, nie jest tak bezwzględnie przestrzegana. Zmiany, jak wiemy, w przepisach dopuszczają izolację domową, to nie jest kwarantanna, izolacja dotyczy osób, u których stwierdzono zakażenie, ale przechodzą to zakażenie, chorobę łagodnie. Dużo mamy osób odizolowanych w tej chwili w warunkach domowych? To jest kilkanaście tysięcy, aczkolwiek to nie są tylko te osoby, u których jest stwierdzony taki wynik koronawirusa. Te osoby są z grupy wszystkiego ryzyka, nie u wszystkich te badania zostały wykonane. Ale właśnie dla tych osób, które mają już potwierdzony taki wynik koronawirusa, chcemy dedykować właśnie te izolatoria, żeby tam będzie pokój jednoosobowy, będzie wyżywienie, żeby w tym miejscu nie miały możliwości kontaktowania się z innymi osobami. Poruszyłem ten wątek, ponieważ słuchacze pytają, czy nie ma potrzeby informowania mieszkańców o tym, że na przykład w budynku mieszkalnym, w bloku jest osoba w izolacji, choć nie wiem, jakby to się miało do ustawy o ochronie danych osobowych. To znaczy, jeżeli to są osoby w kwarantannie, my w tej chwili informujemy, na przykład poczta jest informowana, jeżeli są zwierzę w takim budynku jest osoba w kwarantannie. Dlatego myślę, że też nie powinniśmy aż tak bardzo tych osób stygmatyzować, bo to nie jest ich wina, że akurat zostali zakażeni koronawirusem. Jeżeli oczywiście będą przestrzegać tych zaleceń służby sanitarno-epidemiologicznej, czyli pozostając w domu, nie kontaktując się z nikim, myślę, że jest szansa, aby nie wystąpiło zakażenie sąsiadów czy osób bliskich. Jeszcze jedna sprawa, jeśli pan pozwoli. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, skomentował pismo Ministerstwa Zdrowia, wysłane niedawno, w którym ministerstwo zaleca konsultantom krajowym kontrolowanie przekazywania informacji mediom opinii publicznej. Naczelna Rada Lekarska protestuje przeciwko takim działaniom. O co chodzi? Znaczy, ja myślę, że to chodziło głównie o to, abyśmy jako Ministerstwo Zdrowia, ale także jako konsultanci wojewódcy pewne dyspozycje czy te zalecenia jakby uzgadniali, bo pokazało się kilka różnych zaleceń konsultantów wojewódzkich, które troszeczkę były rozbieżne z zaleceniami konsultanta krajowego. Dlatego chcieliśmy jakby ten przekaz uspójnić, żeby on był jednolity. Nie zamykamy nikomu... Ale rozumiem, że to nie polega na tym, że lekarze nie będą mieli prawa informowania, co dzieje się w ich placówkach? Nie, oczywiście, że nie. No, chcemy, żeby uspójnić ten proces jednakowych wytycznych, no żeby nie w jednym, w każdym województwie była jedna ścieżka postępowania, a nie każdy konsultant wojewódzki miał pomysł, jak prawda zapobiegać tej epidemii. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. 6 minut pozostało nam do 17. Siedem trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać,